Bani sun tana saki ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Duk abin da nake bida, Rabbi duka bani shi, dan na bauta ma na kyauta ta ayyuka domin kaɗai fa a duniya. Rabbana. Mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri. Naga kowa bai shirin tarbonta tamkar za a dawwama duniya haba ƴan uwa. Mun shiri domin dirarta da gaskiya. Karkarudu da duniya, kuko daɗin dukiya. Karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya. Ɗan uwa. Ga mutane nan gabanka tana ta ɗauka ba ruhunta da mai akwai koko talaka makamniya duniya. Yau mutum nawa taɗaga sama an kasan su a duka faɗin duniya kana su zam tatsuniya duniya. In kana da kashawiya, in ko ba ka da kai tsiya, kaga ƙarshe sai ta shashshauɗe jikinka ta mummuke ka tsumagiya duniya. Bani sun tana saki ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa duniya. Ajalinka yana tahe, ajalinka yana tahe, ƙabarinka na nan an aje maka ɗan uwa duniya. Ka zauna ka dubi zancenka, mi kai ma Allahnka, shin za shi karɓe ka koko za shi kore ka. Allah ka ba mu yardarka duniya. Rabbi kai mani agaji duniyar ga ta sana gaji yau gani sam sam bani ji. Kai kake yin taimako na yi roƙon sammako don na gyara ayyuka na Rabbi tun nan duniya duniya. Bani sun tana saki ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa duniya. Bani sun tana saki ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa duniya.